Восьмой урок. Όγδοο μάθημα. Οι μέρες της εβδομάδας. Έχεις μάθημα κάθε μέρα, Αλέκο? Όχι, μόνο 5 μέρες την εβδομάδα. Και πόσες ώρες έχεις μάθημα την ημέρα? Την Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη έχω 4 ώρες, αλλά την Πέμπτη και την Παρασκευή έχω μόνο 2 ώρες. Τι κάνεις τις μέρες που είσαι ελεύθερος? Το Σάββατο πάω στο γήπεδο και παίζω μπάλα με τους φίλους μου. Και την Κυριακή? Την Κυριακή πάω στο κινηματογράφο ή στο θέατρο ή κάνω βόλτες. Χθες που ήσουν? Ήμουν σε ένα πάρτι μαζί με την παρέα μου. Όμως το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είμαι όλη την ημέρα στο σπίτι. Γιατί? Γιατί έχουμε εξετάσεις και θα έχω πολύ διάβασμα. Μήνες και εποχές. Τι ωραία μέρα σήμερα. Τέλος Νοεμβρίου και νομίζεις ότι είναι καλοκαίρι. Πραγματικά. Φέτος είχαμε πολύ καλό καιρό το φθινόπωρο, ενώ το καλοκαίρι ήταν μάλλον δροσερό. Βροχές τον Ιούνιο, αέρα τον Ιούλιο και ζέστη μόνο λίγες μέρες στις αρχές Αυγούστου. Τώρα τελευταία ο καιρός αλλάζει απότομα και δεν καταλαβαίνουμε ούτε άνοιξη ούτε φθινόπωρο. Ο παππούς μου λέει την παροιμία «από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτι καλοκαίρι» και μάλλον δίκιο έχει. Έτσι λέω κι εγώ και νομίζω ότι σιγά σιγά θα έχουμε μόνο 2 εποχές, καλοκαίρι και χειμώνα. Και η άνοιξη με τη δροσιά και τον γλυκό καιρό δεν θα υπάρχει. Η άνοιξη, η εποχή των λουλουδιών με τον γαλανό ουρανό και τον ήλιο που λάμπει κάθε μέρα θα υπάρχει μόνο στα βιβλία. Σωστά. Θα είναι και αυτή σαν το χιόνι, γιατί χρόνια τώρα χιονίζει μόνο στα βουνά. Και εμείς εδώ στην πόλη χιόνι ακούμε και χιόνι δεν βλέπουμε. Καλά τα λέμε εμείς οι δυο, αλλά έχουμε και δουλειές. Δες έξω, νυχτώνει. Και είναι ακόμα νωρίς. Μόνο 4:30. Χειμώνας βλέπεις και οι μέρες είναι μικρές και οι νύχτες μεγάλες. Καλοκαιρινά σχέδια. Πού θα είσαι το καλοκαίρι? Θα είμαι εδώ. Την άνοιξη όμως, οι εξαδέλφοι μου και εγώ θα κάνουμε ένα ταξίδι στα νησιά. Τι ωραία ιδέα. Αλλά γιατί την άνοιξη? Γιατί τότε δεν κάνει πολύ ζέστη και δεν έχει και πολύ κόσμο. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα η άνοιξη είναι γλυκιά. Στην πατρίδα μου όμως βρέχει και κάνει κρύο. Οδυσσέας Ελίτης. Ακόμη βρέχει. Ακόμη βρέχει. Αιωνίως φαίνεται θα βρέχει. Και αιωνίως θα κυκλοφορώ με μια ομπρέλα, ψάχνοντας για μια πολύ χνηρός, γεμάτη ωραία υπαίθρια ζαχαροπλαστεία.